الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. سورة النور کی زیاد ترغیبات تابعدار رسول تا چې د سنت کې کامیابی ده د دې اطاعت کې نو کامیاب بشه هدایت په عمومه بار بار یې رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار خبره کوله اخر کې دا ترغیب دی بیا او دا غشان ذکر کوي په امت باندې دا مقام بیانوي چې په امت باندې د پیغمبر کم قسم احترام لازم دی او کم قسم قدر او عزت چی دی با دی پیغمبر کئی خامخا ویاد که سخت تاکید ذکر کڑے پا دی باندی ولی دا مومنانو تعریف کئی چی مومنان سوک دی ناگی که اول ایمان پا اللہ باندی بیار پس ایمان پا رسول باندی او دریم نمبر کې دا غی اطاعت دا دری خبر را جمع کلی دی دا دری وارو مطلب بدائی کده یو خبر پا مسلمان کې نئی نا مسلمان نشی که دی ایمان پا اللہ ایمان په پیغمبر او داغو تابیداری دا دری والی جمع کلی ایمان پا اللہ باندی دا خو یقینی خبره دا چې بغیر دا دینا یو سلی مومن نشی که دی ایمان پا پیغمبر باندی یقینی خبره دا بغیر د دین یو سړی مسلمان نشی کېږي ولیکن د پیغمبر د هر سنت او د هر عمل د هر قول تابعداري او قبلول بغیر د دین یو سړی مسلمان نشی کېږي دی باندې اشکالو ز ګډیر خلق وای هغي بیا د خپل ناپوهه د وجنه سنت پیغمبر وو ته معلوم نه نو پریخي وای یا د خپل غفلت د وجنه چې دنیا محبت او کارونه په زیات شوي هغي په وجه باندې باندې نه تابیداری دا پیغمبر پاتشوی دا ټول و مومنان نه د حقیقت دا ده چې دې دې کې الله رب العزت تابعدار خبر پدی شان سره کوي چې یو دغه صفات کېدل دي چې ناپوی دی او بندا تابعداری ته پاتې شو یا په غفلت کې راغې تابعداری ته پاتې شو یا د دنیا کارونه او مصروفیات ډیر شو تابیداری پاتې شو دا نه یادی دلته دلته هغه انسان یادی چې هغه د پیغمبر دی تابیدارې ته تابیداری نه وای زکه فریدی چې زو یو د دې خبرې قائل نه ما بس ایمان روڑم پا اللہ باندی و پیغمبر باندی دغا منما و لیکن داغدار سنت تابیداری و پاگی باندی عمل و داوی زما ذہن نمانی داغی تا کفر ویلیش زکی دریوارا جمکڑی چی دریوارو که انکار کفر دے الله باندې څوک یقین نه کوي ایمان نه راوړیم پیغمبر باندې ایمان نه راوړیم او د پیغمبر سنت تسبک ګوري چې بس هیڅ پرخ نشته ریکو داغه په خبره مې عمل کوم او کده باباجی او هیڅ پرخ نشته د دریواله زکه جمع کړی چې هر قسم انکار ته نه ده مراد بلکه هغه انکار او پرې خودل چې په طریقې د سپکوالی سره سپکوته ګوري نو ځکه بیا دریواله یو شو په دې کې چې بغیر د دین ایمان په یو سړی کې نشي راتله ودلته کې تابعداری رسول په دې طریقه باندې ذکر کړی دا او ترغیب بیان کړی او دا ځکه دا سیدا چې سوره نور کې زیات بحث د منافقانو تیر شو او هغه هم دقه خیالو هغه د پیغمبر سنت او تا سنت نه وي هغه د پیغمبر قول او عمل په خپل ځان باندې لازم نه وي چې وسې مانو پر اوله نو نور راته سوای ری به ګور د منافقانو او چه اول مراتوی چی ایمان روڑه پا اللہ بانده نرامڑو بیا مراتوی چی ایمان روڑه پیغمبر بانده نرامڑو نوست داخو نشو کولی چه بس داغو ار خبره داغو ار قول بشماره داغو ار فعل ابا خام خامنگ پا عمل کراولو دمونگ دور روی داغو نشتا ده طاقتم نغزه که منافقانو کنخوا دیده که قرآن ده ده حیثیت سر بیانهی چه اغا تابیداری خو پا بیرو خلقو که بنی خو یا با ده ناپوید وجینا یا ده غفلت وجینا او یا ده دیرو مصروفیاتو پا جبانده یا با ده سوک مخیطا و تا بوٹی شوی کنا رواجی رسمی مشرانی سی سی دا غید وجه نم پاتی شوی ناغه تاسی گناهنگار ویلی شی و کافر خوطن شی ویلی خوا او دا غید چه دی وجه نم نکی چوی زیادو منم نا دا غید طبیع کفر ویلی شی دا قرآن ذکر دا جمله دلتا پا انما سر ذکر کلا انما دا غا لفظ دی حرف دی چه ده خبر را بندی او دیره محکم کئی چې خوابه مشرانو معنا کول دا وته چا خولې ونه ده به کې وته همانا خولې وخه چې نما خبر ادا ده بل نه ده دې ته حسر وې کنه چې بستا کامیابی پدی کې بند کړه او د دې نه آپ لبل خبر نشته ده انما زید پر راضی چې کو څوک ځان ته مؤمن وای الله رب العزت وای چې دا درې شرطونه ومني چې بیان کړی دي اکه دا پکې نه وي هغه ته مؤمن د الله په نزد نشي ویلې که ځان ته وینو انما المؤمنون الذين بشکا مؤمنان هغه کسان دي آمنو باللہ و رسولیه چیمان راوڑے دے پالا باندے پو وحدانیت سران ایمان دا وحدانیت اغیط ہوئی چمونگ دا یقین دے چی اللہ واحد لا شریک دے و رسولی ایمان راوڑے دے پا پیغمبر باندے پدیمانا سرا چی دا آخری پیغمبر دے او بشر دے او عربی دے دورا خو بے پیجنے کنا یو شیجی سرے پیجنے خو سو معلومات و تایی کنا تا تا دا پیغمبر پا حق کسو معلومات تھی نو کتا تا دا معلومات نی نو بیا خوستا ایمان پا پیغمبر نشتا وسوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونږ په ایمان راوړل دي نو ایتو هغه ته باندې کسبل سوته وي او تا هغه ته عربي وي کاجمی وته وي دا خو به خامخا چې قران تاسو شرط یېخه ده کنه دا درې واړه وا داغه سره یاد ساتي کنه ها ایمان راوړی په پیغمبر باندې په دې معنا سره چې رسول دې بشر دې او عربي دې دا دوه خبرې شوې دریم واذا كانوا معه على امر جامع او کله چې دې دا سره پداسيو کار کې ناستوي د مشورې او د جرګې على امر جامع کار د جمعوی کار د مشوری وی د جرګی وی ضروری کاری کنا لم یذهبوا حتا یستاذنوا نزیداغه مشورینا نزیداغه جمعینا ترسو پوری چې داغه نه اجازهت نه غوښته دا داغه احترام په دې ځاس لازم دی نو امر جامع ستوي نام مفسرین دا معنا کوي لکه د جمعې منسیو د اخترونو منسیو او حضرت مجاهد وی چې امر الحرب د جهاد په باره کې په مشورې کې دي صحابه کرام او پیغمبر با همیشه مسجد نبوی کې یابل ده په دې غرض باندې ناس تو کنه چې د جهاد په حق کې به مشوره کوله چې کوم ځای کې ضرورت ته یا کوم ځای کې کافرانو ظلم شروع کړي په مسلمانانو دا غی بی عزتی کړی دا بی حرمتی کړی دا کوم ځای کې د مسلمانانو قافله لوټ کړی دا دا غی د پاره به جنگ مشوره کړی دا بهتر ده چې عام خبره دا مشوره د حرب د جنگ په باره کې نو هم د jihad په باره کې هم کا مشوره ده د دین دی یو بلې خبرې په حق کې هم چې یو ځای کې د مسلمانانو ضرورت ته سته ضرورت ته بس یې خپل د خرچې کمې دی پاغي باندې یا دینی نقصان دی پکې چې سوکشتنه چې هغه ته دین اوخی او رسوي او ته دعوت ولور کی یا جماعت جوړ کړل لیکن امام یې نشتا خطیب یې نشتا دغې لپاره تنظیم پکار دی په دې کارونو مشورې کوي یا نبی علیہ السلام درس کا ټول بو تناستو په جمع باندې علی امر جامع نظام یو امر جامع د درس نه بسوک نشو پاسې دی سوچ به د نبی علیہ السلام نه اجازت نه غوښته کله یومې پرز به خطبه لوستا چغې کې هو پاسې دل نشته کنه هغه نه به مې یو سره نشتلې او چې دا چا به داسې ضرورت وو چې دا غي ضرورت حل نه علاج نه نبی عبید نبی علیہ السلام نے اجازت کوختا ولی پا بسیدو نبی علیہ السلام تبی یا پلاسو اشارہ اکڑا یا گو تبی اونیوا نو نبی علیہ السلام بہت اجازت کو دا پا بندی وا نو دا پا بندی مومنانو کولا اول با پاسیدنا او ګډیر ضرورت پښو نو بیا به اجازهت کوختنو البت لل منافقان چې هغه کدا کار نو دغه به ضرورت وکنو کو چې په بشو چې دا خبره خو زمونږه خلاف کیږي نو وسرورو به په داس طریقه باندې دغه مجلس نزان استو چې څوک به په ونه شو سوره توبه کې راغلی وې زما انزلت سوره کله چې نازل بشي او سوره او هغه کې به دا قسم احکام د جهاد او د انفاق او صح احکام وو نظر بعضهم الى بعض ذي منافقان به خپل مين کې او بل توقاتو دا ولې به یو بل توقاتو هل یراکم من احدن هل کوي د چا خیال شته مونږ ته یو بل سره به پسترګو کیوګان هل یراکم من احدن مونږ ته د چا خیال شته کنه دیته د چا خیالو هغه خیال خو د پیغمبر خبرو ته ادا سه بناستو خاموش او سکون چې حدیث کې راځي کوي کله عمر غیب پو نشونو په سر به کې ناشته جدا به غټای نو دومره به حرکت نکاو کنه باقي به داسې ناشته د پیغمبر خبرو ته متوجي مزيو پوښتې چې زمونږ ته به دا چا خیال نه دی وسم منصرفو او بکشه دا اوی اجازه نه غوښته هغه به داسې تل دا جدائی را لده منافق و ده مومن پا میانس کے چه مومنان با الاتلل چی اجازت پا کفاری طریقی سرو که اشاره بے اکڑا که دا سی گوتا بے نیغ اکڑا که نور سدا سی ار بنده پوئی کنا نبی علیہ السلام ورطویزا ضروری امور دا دی خوا دا جمع عبادتو نا دادی نو جمعه هم پا کرالی نو اختر هم پا کرالی نو ولی خطبه پا کلوستی شی وگد وقتی نو بنده جزا دیکن نو ضرورت راشی ده انسان طول انسانان خو یو شانتی نی خو بیا هم گوری دا اجازت نو چه تا با دغس روان شی نه نه بغیر دا اجازت پیغمبر نو اجازت غاره لبا دی کدا تا نمانی نو تو مسلمان نی کنه ایا به دا سی درس کو د قران یا به بیان کو اغي تا دی او مسلې اټول بناستو خاموش دي ته امر جامع وي نو یې څوک بنتل یا به یو ځای ته تلیو د جهاد لپاره بل ملک کې، اول تک بعد یو سړی ضرورت پیښ شو، خبر به تر هغه چې کور کې ډیر سخت او بیمار سیریس تا هغه نبی علیہ السلام نے اجازت وقت او بوار توقع اجازت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبوک تا چتلیو نال تا کہ پیغمبر نے اجازت وقت تا چیزا زما، نبی علیہ السلام ورطوی چی اذهب فإنکا لستا بمنافق زا، تا منافق نہیں کنا اغیت اورولا چیزا تزکی اجازت کوم چیزی منافق نزی، منافقان تا اجازت نشت زکر آغی ضرورت نیو. دغسی یو وقت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمری لتنو اسنتو نبی علیہ السلام نے اجازت گوختو چیزا عمری لزم، نبی علیہ السلام ورطوی چیزا قلا تنسنا فی صالح دعائی کا، منګ با پخپلو خیسته او دعاګانو کې نه یې رایم، موږ پار دعا کاو پکې ها. دا صحابه او شان کار سره وتلو خپل وتلو چې مخ کې وې تاسو کو الله ای مؤمنان دغه ته وی، مطلب دا سنت اوس موږ ته دا پاتې دي، دا خدای د ژوند پورې خبره وا چیغتا کل حیات حاصلو نو آغا وقت که دغا حکمو چیغی با بغیر داغد اجازت نه نپاسی دا ہاں وست داغا سنت تی مسلمان و مومن باغی چیغا با علی او کار کئی چی مخ کی تپوسو کی چی پیغمبر دا کار سنگ کرده پا دیگه سنگ طریقه و نبیا پی عمل کئی، نو د پیغمبر تابعداري وکړه بغیر داغه د اجازت نه عمل نه وکړي. اجي کوم خلکو سره دا پروا نه دا غم نه عمل کوي عمل کوي خله کیند سنت تپوس نه کوي چې دا خود دین یو کار دی او دین زمونږه پیغمبر مونږ ته رسول دی او اگر مونگ تا هر طریقه خوله ده چه دا طریقه سنگه ده دا طریقه سنگه ده دا غصه مسلمان ده چه ده هر یو عمل پا سنت کئی او در رسم و رواج نه بچ کئی دا غصه دی زمانه کئی امنافقانم دا اگر وقت ده سنگ چه اگر وقت کیون دا اگر پا جون که دا اگر حبر نمانه ده بلی مونگ اوی ما شمانیو مونگو داری خبری دن تپوس کو صحاباو تا بیدی ری بدی ردی وی را خوید تاسو که عقل نشتا. ابو ایوب تیوی کن ابو ایوب انسواری تا چی گور تاسو تا پیغمبر ہوئی چی او دسمات تزینو دریکانی اخلی بلی تاسو واری تاسو بدی نپوئی گئی اگی بینا مونگ نپوئی گو دا خوالا را لگلے دید پارے چی مونگ پوکی تو پوئی گی نو تا بسو کانی غستو تا با پل پاکا و پلیت نپوئی گی تا دا طریقہ نظر دی دی که خوڑی طریقی دی فقہاو ذکر کری دی او جاہلان ور پوری خان دی دا منافقان دی کنداغ زمانے خان فقهاو پوری خان دی بدبختا اگی خود پیغمبر سنت تا توازح کری دی لکه یو خبر ہے پا کدا سکری چکن اگا پیغمبر نی کری نو آگی دا آگی وضاحت و تشریح کری تکا آگا زمانہ کیو بنوی استنجاگانی ٹولی پا کانو پا دی بکی دی او بکم دیوی د کتاغه زمانہ کوي نو کتاب وسه چل کاو چیکانه وای د کمی غاړه راغس او پجمی کې باندې څنګه استنجا کولا پوړی کې باندې څنګه کولا تا تر دې نه څه خبر وي ټول ځان باندې ګنده کړو دا په قهاو د دې فرقونه کړی دي او طریقې خول دي هر یو ته لکه ماشوم ته چوي بغیر سنت نه عمل چی کناوی کی خیر او برکت نئی پیدا کانو ماهو علا عمرن جامن کل چوی دا پیغمبر سره پدا سیوکار دا مشوری لم یزهبو نزی دا غد مجلسنا حتی استعزینو ترغی پوری چی دا غن اجازت واخلی ان الذين يستاذنونك بشکا کسان چستان اجازت اخلی خامخه بغیر د اجازت نن پاسی اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله امدق خلق ذم چې دی ایمان راوړې په الله باندې او دی ایمان راوړې د الله په پیغمبر باندې د دې ایمان کامل له پورا دی ښا ولې دریواله خبره پکې رااله ستای اجازت اغستل داسې ضروری ګڼي لکه د ایمان چې څنګه ضروری ګڼي دا شرطونه پاره کې پوره شونه سورې توبه کې عمر راغلیو او دلتا هم اقصی آیات راوی فیضست ازنوکا لباز شعنهم کلاچ دا مومنان استان اجازت اخلی دا بازی ضروری و کارون دا پارا لباز شعنهم ضروری کارتا ہوئی فازل لمن شیط منهم پس اجازتو کا خواغ چاہتا چستا خوخشی پدی کے نال ته ویلو سوره توبه کې افلا وان کا لمازن تلهم تبوک ته چته منافقان وراتلو پیغمبر ته عذر پیش کاو چیرې ډېر تکلیف دی او خوځېدل نشو اتا په دا وخت کې داسې وخت کې د جهاد اعلان وکړو چې داسې وخت کې څوک تللی شي فصلونه را رسیدلی دي باغونه را رسیدلی دي شلشم دولیږي او ته مونږ ته وایي چې تبوک ته ځو یاره مونږ ته ډېره ګرانه ده نو وستا ډېره مهرباني چې مونږ ته اجازه وکړي نو نبی علیه السلام به ورته وکړو او ښه سړی وکړو او بوت اجازتو کو نالا رب العزت داغی پا حق کی زورن راو لے گلا چاف اللہ وانکا لمازن تلم خدا دیو بخا دیتا دیو لی اجازت کو تا خو منافقان دی ولی چتاو تا اجازتو کو نپاغی پردر آلا چوستی در سوک تپوس کئی چی ولی تا تبوک تلا نلی ناغی باوی چی اجازت نامہ ما ته اجازه راکړې اجازه راکړې کنه بس پرده پیرا او چې تا نه ورکړې نار چا به چې وګور منافقان ته هغه چې مؤمنان دی هغه تبوک تر روان دي او دا چې دی په ل پرستو راځي دا منافقان دي خلکو ته بخښ کار شي خبره سوا شي او تا ته اجازه تو کو نو هغه ځان له خبره هغه د مؤمنانو په حق کې نه ده نو کال ته کې و طويلي چې مکه نې منافقان یاد کړی دي او چې دلته وتوي چې فازن دا مؤمنان یاد دي چې ضروری کار یې بغیر دا غې نه کنه او خو په اخلاص سره یې پیجندې شي کنه اجازت کوا دا چا د پاره چې ستاخو خي لمن شئت منهم دې کې اختیار ورکړي پیغمبر لن او دې کې د اختیار دا مطلب شو چلا رب العزت په بعض مسائلو کې پیغمبر پاک ته اختیار ورکړی دی چې دا ستاسو رائے سره چې ستاسو رائے په سبا باندې رااله نو بس هغه سی فیصله کوم اجازه شکره نو دیو جن ډیره خبره کې پیغمبر کړی او موږ ته په قران او سنت کې نه معلومیږي نو داغه په قران او سنت نه بخپل رائے سره رئیسیږي کنه اختلاف پاکشته ده خو بهتر ده چې نبی علیہ السلام ته د الله طرف نه اجازه تو چې ته په دین کې د خپل اجتهاد نه کار غستې شي ته د قران او سنت نه مسله معلومول شي د خپل علم پرانا کې تاته اجازت ده مؤمنانو ته ویلي لعلکم تتفکرون فکر کوي پکې لیتدبروا آیاته قران کې تدبر کوي دا می تاسو دې پر نازل کړی دی چې هغه شرطونه پکې برابرې کنا ولې مان شئت می نوم یې ویلي اجازت کا هغه چاته چې تاسو خیم او پویږي چې د دې سړی ضرورت ډیر سخت دی او دا سړی مخلص دی نو به اجازت کا وته اکل باسي او سړی پاسې ده یره زما نو خروک شوې ده ما ته اجازه تو کشي اوخ نه روکیږي تبه ته نه روک شوې نو دا سکار دي چې تاسو په پیغمبر د مجلس نزدې پدیس معمولی خبره باندې کنه دا سی واستغفر لهم الله اجازه تو مو کا بیا ولا بخنوم اوغړان چې اجازه ته وکنو ها ګناګار نشو کنه چې ګناګار نشو نو بخنه ولا څنګه غواړي وګوره دې کې دوه خبرې اجازه ته وغوښتو ټیک دا ګناګار نشو او د دومره عظیم مبارک مجلس نه چې څوک ځی کنه ډیر ډیر ګران نو کې دې شي چې الله په نو بخنه ولا حدا کنه چې خبره صفاشي د اشاره کې د نبی له اسلام د مجلس عظمت تا برکت تا چې داسې مجلس نوم څوک پاسي کدا هغه هر څه تباشي تبادي شي خو لیکن چې هغه دین نه پاسې دینو خباوا په اجازه په خپل ځای دی دورو چې ګنې ګنا پینشت کنه انور د داسې مجلس نه پاسې دل خامخه سبب د ګنایي نزدکه وي یو ځمانه زم دال چې کله یو بندا د الله په نس باندې ګناګاری نو خو به خود هر وخت کې توبه او باسي چې الله ستا خلاف مې وکړ ستا نقصان مې وکړ ستا خطای مې وکړ ما ته معافي وکړه او کله یو بنده د الله نه ګناګار خو د خلکو په نس باندې نو دینه بمزان ساتي کنه چې د خلکو په سترګو کې هم ګناګار ښکار نه شي دګډیر نقصانات دي کنه نو چې کله به د مجلس نه یو سړی پاسې د اجازت په تا پیغمبرو کې چې ځه نو چې به روان شو هغه ځای به خلکو کاته وګورو ته دا څوک دی دا منافق دی جوړي چې ټول ناس دي ا دې په کې لاړ پاسې دو دا څوک چې دی نو مې څه دی منافق دی دا هغه به نو خو د خلکو په نظر کې هغه ته څه پته وا نوزکا اللہ پیغمبر تاوی چی بخنو لوگوارا چی دا دغی گناہ نوم بچی اس مونگا خواتا مافی اکڑا خو خلقی نماف کئی نوزکا اللہ بخنو گوارا بخنو گوارا دا اللہ نا دا دید پارا ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان نو دین دمرا احتیاط کئی چې اومبا دا گناه نزان بچ کے اومبا دا گناه دا تحمت نزان بچ کے تم رب احتیاط کہہ کنا چې حدیث کی راضی چیت تکو مواضع تحم تکو گناه نکے فاغذیتا مزا چیغی کی خلق گناه کئی تکو بن نکے و جتا خلق کوئی ننوے چلے کنن خواب لانے امرا خلق دیو پکیم شامل شوی نو نا مزه د زینو ته مزه کنه زکه تهمت په در باندې ولګي او پیغمبر ویلی چې تقو موازعت تو هم د زین نزان ساته نو له به ایمان پاک وي محفوظ وي خان قرآن د مؤمنانو دمره حفاظت او دمره سیانت کوي چې بالکل د هر داغ نه پاک شي کنه. حدیثان غم و سره نشته نو دا اواله پاکیږي چې لکه دا د الله کتاب دی چې دا اوري نو بیا وخامو خو سره غم پیدا کی کنه، بغیر د دینه بچا سره سغم پیدا شي واخره.